خوبصورت تھے اور بڑے حضرت بھی بہت خوبصورت تھے. چلیے جنی جس میں انبیاء کے برابر ثواب ہو وہ باطل، اور نہ تو انبیاء کو بھی آگے درجہ دیا جا رہا ہے. چلیے ایسی ایسی روایتیں نقل کرتا اس کا تسلسل قاری سے قائم ہوگا. نا اطلاع کے اس کو ہم نے بھی پڑھی ہے. چلیے اپنی روایت حفظ کی وجہ سے قرآن مل رہے ہیں، ہم بھی اس پیچھے پیچھے ہیں. چلیے میں پڑھتا تو فارسی میں، لیکن میرا رسالہ جو قرآن کا ہے. چلیے حضرت نے ترجمہ کیا تھا اس میں شاعر کے گھر بھی رسالے کو. چلو محمد کا لفظ غلط ہے، ثواب ہے ابو اسحاق ابراہیم کو معلوم چاہیے۔ محمد اور حسن کے بیچ میں ابن ساقط کے کاتب کی غلطی سے ابن العمار، اسی طرح یہاں پر ہے سلاب غم مار ہوئے۔ چلیے محمد زیادتی بھی آ جائے بہت عمدہ اشعار کرنے والے. چلیے ينتظم غلط سواب ينظم. چلیے قسم کا شاعر گزرا ہے اور شیعہ پکا غالب تھا. ایسی بردباری میں کوئی خیر نہیں جبکہ انسان کے پاس وقتی غضبات ایسے نہ ہوں تو اس کی ساتھ یہ بات کو مقدر ہونے سے محفوظ کر دیں. یعنی آدمی کو حلیم تو ہونا چاہیے لیکن یہ نہیں کہ بس ہر وقت خاموش رہے جو چاہے وقتا رہے. آدمی کی صاف ستھری حالت وہ صاف ستھری بات کو مقدر کر دے کبھی غصہ کر کے دوسرے کو دبا بھی دے. یہی سوال ہے جو پڑھا گیا علم حق سے اور ہندی کے تمام نسخوں میں اور اسی کا مطلب لیے ہوئے اس نسخے میں علم عین سے واقع ہوا. یہ غلط ہے جہاں بھی یہ قصہ منقول ہے استیعاب وغیرہ میں سب جگہ علم کے بجائے علم وارد ہوا ہے. اور اگر یہاں علم ہو تو حضرت بطور بظاہر لطیفے کے کہتے تھے کہ عالم کے لیے جب تک بدیہہ کوئی نہ ہو اس کے علم میں اس کے لیے کوئی خیر نہیں. کوئی بھی آ کے اس کو دبا لے گا اور اگر پھر بدی کوئی تکلیف کر سکتا ہو تو وہ اس وقت کو نبھا بھی جائے گا. لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لفظ علم ہی کو دیکھا تھا وہی مستحضر تھا اس کی بنیاد پر یہ تشریح کی ہے. حدیث کا لفظ علم ہے. وَلَا خَيْرَ فِي جَهْلٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ إِذَا مَا أَوْرَدَ الْجَهْلَ. اور جہالت میں بھی کوئی خیر نہیں اگر اس جہل کے لیے اس کا متحمل کوئی حلیم نہ ہو. ادامہ اور اگر جہم رفترا جب جہالت اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دے تو اس کا حلم اس کو وہاں سے لوٹا لائے. مطلب یہ ہے کہ جاہل تو جاہل ہی ہوتا ہے وہ اپنے جہل کی وجہ سے گڑبڑ سڑبڑ کرتا ہی رہتا ہے. لیکن اگر جاہل حلیم و بردبار ہوتا ہے تو یہ حلم و بردباری جاہل کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے. جاہل آدمی اپنے حلم سے سب باتیں سن لیتا ہے خاموش لوٹ آتا ہے مزید کتنا نہیں ہوتا ہے. چلیے یہ ہے ادب عربوں کے. دیکھو کیسی باتیں سکھا رہے ہیں. میاں اگر حلم ہے تو کبھی نہ کبھی غصہ دکھانا پڑے گا تاکہ بدتمیزی بدتمیزی کر کے تمہاری حالت صافیہ کو برباد نہ کرے، اور اگر تم جاہل ہو تو حلم بردباری سے کام لو تاکہ جہالت کے ساتھ غصہ دکھا کر کپڑ نہ کھا جاؤ، خاموش چلے آؤ. شاید تم کو کسی نے کہہ دیا نہیں آپ جو جاہل آدمی ہیں خفا ہو گئے، بالکل جاہل ہیں لیکن خفا ہو گئے، میں ہوں موجود تھا، کہنے لگے ہم جاہل ہیں ہم جاہل ہیں. میں نے سوچا یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، جاہل کو جاہل کہہ رہے ہیں تو عالم بھی بڑے ہوں گے، اور اس کے بالمقابل ایک نیک آدمی کو کسی نے کہہ دیا چپ رہو تم تو جاہل آدمی، کہ ہاں ہم جاہل ہے ہم جاہل ہے. سمجھے کہ دونوں ہی بھائی کو دونوں ہی ایک علاقے کے رہنے والے تم کا لغت یہی ہے ہم جاہل ہے ہم جاہل. سنی کے اخلاق کیسے تھے، کے اخلاق کیسے نائب اللہ پاک اللہ تیرا منہ نہ توڑے ان کا کن ٹوٹے چلیے اور میں نے اپنا نام احمد رکھ لیا. چلیے نہیں ہے. بعد دو حدیثیں آ رہی ہیں, یہ حضرت مولانا علی رحمۃ سہارنپوری میں بڑھائی ہیں. پہلی کا نام حدیث مسلسل بن ضیافت بن اسودین ہے, اسی کے لیے پہلے کھجور وغیرہ کھلائی گئی ہے اور اس کے بعد یہ حدیث پڑھی جاتی ہے. اور دوسری حدیث تجارت دعائیں پر ملتظم ہے, وہ ابھی پڑھی جا رہی قائم ہوئی. باب اسی طرح سے یہاں پر تمام لوگوں واقع ہوا ہے. ہمارے خاص شاگرد کہتے تھے کہ ثواب نوفل محمد ابن احاب ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہوئی غلطی. یہ نوفل ابن احاب ہوگا. اسی طرح سے تباہندیا میں اور بہت سی کتابوں میں واقع ہوا ہے. بہرحال اس حدیث کی بلا یہی انسان ہے. اس کی مصیبت ہے یہی اس کا بدا نرواز ہے کیونکہ یہ متحم وضع ہے. نوکل ابن احاب کا مجہول ہے ممکن ہے ان کا کارنامہ ہو. بہرحال یہ ہے کہ کسی کسی کا کارنامہ ہے. یہ حدیث صحیح نہیں غلط ہے موضوع ہے. آپ صحابی کہتے ہیں دوائے ان وجہ ابن رشید رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے سال بڑے تلو ہمارا اس کے چہرے پر خدا کے آسار چمک رہے ہیں. محرم میں دعا قبول ہوتی ہے اس سلسلے میں مرکو حدیث ثابت نہیں موقوف حدیث ثابت ہے اور بزرگوں میں شاید کے تجربات کے لیے حجاز میں ہم کی حکومت قائم ہو جائے, دوسرے ضروری مضبوط پوری ہو جائے اور تیسری میری وفات مدینے میں ہو جائے. کرما سے تیس کی امید ہے یا اور کچھ اس طرح کے کلمات شیخ بھی کہتے تھے میں نے بہت سی دعائیں کی ملتوی الحمد للہ. یہ دوسرا رسالہ شروع ہوتا ہے عبدالرسمین کے مبشرات نبی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس میں اپنے والد کے اپنے چچا کے اور اسی طرح دوسرے بزرگوں کے خوابات ان کا شکار ذکر کیا اس نام رکھنا ہے نبی اللہ نبی وقاف اور نبی شیفان اور